شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سراج السالکین انیس الغریبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا وہ بروز قیامت میری شفاعت پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1429 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج 18ویں شب ہے. اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان سنت و برا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے نیز مدنی چینل کے ذریعے براہ راست یہ اجتماع دیکھا اور سنا جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے اپنے گھروں میں رہ کر مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری اور تمام ساعات اپنے جلوں میں بے پایاں برکات لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، حتیٰ کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، گزشتہ امتوں میں بھی یہ عبادت موجود تھی، چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ رحمان جل جلالہ کا فرمان عظیم الشان ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ الطائفين والعاكفين والركع السجود. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ جل جلالہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس آیت قرآنی کے نزول کے بعد اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشرہ آخرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر عشاق کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصوری ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے سرکار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، بیزن پروردگار، غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ عاشقوں کی تو دھن یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر ادا کو اپناتے تھے، اپنانے کی کوشش فرماتے، کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے آرام فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس معاملے میں بہت آگے تھے۔ چنانچہ ایک بار کسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کے ساتھ پھیرے لگا رہے تھے، یہ دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا، ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہاں اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں اوٹنی کو پھیرے لگا رہے تھے، تو میں نے دیکھا تھا، لہذا آج میں اس مقام پر اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں۔ شاعر اس واقعے کو اس طرح نظم کرتا ہے، بتاتا ہوں تم کو میں کیا کر رہا ہوں، میں پھیرے جو ناقے کو لگوا رہا ہوں، ناقہ مانے اونٹ، بتاتا ہوں میں تم کو کیا کر رہا ہوں کہ پھیرے جو ناقے کو لگوا رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، میں سنت کا ان کی مزا پا رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، میں سنت کا ان کی مزا پا رہا ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے دیوانوں، ہو سکے تو ہر سال، ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف مساجد میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے ماہ رمضان کے۔ اسی ضمن میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ، یعنی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، اور چاند نظر آنے سے پہلے ہی سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ میں الحمدللہ بسیرا لے لیا تھا، اعتکاف کے لیے دھرنا مار کے آ پڑے تھے، اور ان کا اعتکاف جاری ہے، اور مزید لوگ شامل ہو رہے ہیں، کوئی 1 دن لیٹ، کوئی 2 دن لیٹ، کوئی 5 دن لیٹ، تو اس طرح الحمدللہ اسلامی بھائی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ملک بھر سے آ رہے ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ امید ہے کہ آخری 10 دن جب آئیں گے نا، اس کے لیے شاید 3-4-5 ہزار ہو جائے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں۔ فیضان مدینہ یہ بہت بڑی مسجد ہے جو کم از کم کم و بیش 10,000 گز کے پلاٹ پر ہم نے مسجد بنائی ہے، اس میں جامعہ بھی شامل ہے اور چیزیں بھی شامل ہیں، فنا مسجد بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں بڑی رونقیں آج کل، ویسے تو سارا ہی سال رونقیں ہوتی ہیں، مدنی تربیت گاہ ہوتی ہے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تربیتوں کا سلسلہ سارا سال 12 مہینے چلتا ہے، لیکن ان دنوں کی رونقیں تو کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ تو جن جن سے بن پڑے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، ورنہ آپ کے علاقے کی مسجد میں جہاں جہاں دعوت اسلامی والے معتکف ہیں ان کی صحبت میں چلے جائیں اور ان کے ساتھ اعتکاف کریں۔ اعتکاف نہیں کر پاتے تو جتنا وقت ملتا ہے ان عاشقان رسول کی صحبت میں گزاریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کہ ان کا بڑا ایک جدول ہوتا ہے مدنی مرکز کی طرف سے دیا ہوا، تو وہ اس جدول کے مطابق دعائیں بھی یاد کرواتے ہیں، سنتیں بھی سکھاتے ہیں، اور اس طرح ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ شاید برسوں کے مطالعہ کرنے پر بھی آپ کو وہ معلومات حاصل نہ ہو سکے۔ تو جو 1 مہینے کا اعتکاف نہیں کر سکتا پورے ماہ رمضان کا، وہ کم از کم 10 دن کے لیے ہی ہمت کر لے، کہ دنیا کمانے کے دن تو بہت ہی پڑے، اور اعتکاف کی کیا شان ہے۔ فتاوی عالمگیری میں اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کلیتن یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ اور رب العزت کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے، اور ان میں تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو کہ اللہ عز و جل کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، اور معتکف کے تمام اوقات حقیقتاً یا حکمن نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے. اور اعتکاف کا مقصود اصلی، یہ سارے معتکفین غور سے سنیے، کہ اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے. یعنی وہ معتکف کیسا معتکف ہے کہ اعتکاف میں رہتے ہوئے اس کی جماعت چلی جائے، بلکہ اس کو تکبیر اولا نہ ملے، تین رکعتیں ملے، دو رکعتیں ملے، نہیں نہیں، اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ پانچوں نمازیں با جماعت مل جائیں. تو ذہن نصیب کے پہلی تکبیر کے ساتھ مل جائے، تکبیر اولا کے ساتھ، اور ذہ قسمت کے پہلی صف میں مل جائے، ذہ قسمت کے امام کے عین پیچھے مل جائے. جی ہاں، سب سے پہلے رحمت جو ہے وہ امام پر نازل ہوتی ہے. جب امام جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت یعنی کہ ذوق افزا نکتہ عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے، اور پھر جس طرح میں عرض کر رہا ہوں اس طرح صف میں جگہ پانے کے لیے کوشش کیجئے، مگر کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی اکتلے بھی نہ ہو، کسی کو دھکا نہ ہو، کسی کو کونی نہ لگے، کسی کو آپ گھورے نہیں کہ اس طرح دل دکھا کر کہیں گناہ نہ کر بیٹھے. تو بہرحال یہ کہ سب سے پہلے امام پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام کے عین پیچھے جو نمازی کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. اب امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اسی کے برابر والے پر، پھر اسی کے برابر والے پر، یہاں تک کہ جتنے نمازی اس طرف ہیں ان سب پر رحمت نازل ہوتی ہے باری باری، یعنی بہت تدریج. اب اسی بیچ والے خوش نصیب نمازی کے الٹے ہاتھ پر جو کھڑا ہے اس پر رحمت کے نزول کی باری ہے، اس کے بعد اس کے برابر والا، اس کے بعد اس کے برابر والا، علی ہذا القیاس. اب دوسری صف کی باری ہے، تو دوسری صف میں بھی عین جو امام کی سیدھ میں پیچھے کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. اب اس کے سیدھے ہاتھ والوں پر بتدریج، پھر جب یہاں کی صف والے پورے ہو گئے سیدھی طرف والے، تو اب الٹے ہاتھ پر جو اس بیچ والے کے برابر میں کھڑا ہوا ہے اس پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور اس طرح باری باری ان سب پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. پھر تیسری صف میں جو بیچوں بیچ عین امام کے پیچھے کھڑا ہے اس پر رحمت کا نزول کا سلسلہ ہے، پھر سیدھی طرف، پھر بائیں طرف، اس طرح آخری صف تک رحمت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جتنا امام سے یہاں دوری ہو رہی ہے اتنا رحمت کے نزول میں اس کے لیے تاخیر ہے ان مانوں کر. تو اس لیے اگر پہلی صف ملتی ہے تو سب سے افضل ہے، پھر دوسری صف، پھر اس کے بعد گویا تیسری صف. تو جتنا امام سے قرب ملے یہ کوشش فرمائیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ امام کے سیدھے ہاتھ پر ہی سارے لوگ رحمت کے نزول کے شوق میں اگر کھڑے ہو جائیں اور الٹے ہاتھ پر کوئی نہ کھڑا ہو تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ بیلنس برابر ہونا چاہیے، دونوں طرف توازن قائم رکھیے کہ جیسے امام کی طرح سیدھے ہاتھ پر اگر ایک کھڑا ہو گیا تو اب دوسرے کو اسی کے برابر میں نہیں کھڑا ہونا ہے، اگر الٹے ہاتھ پر جگہ ہے تو الٹے ہاتھ کو پر کریں. تو اس طرح توازن قائم رکھنے کے لیے جو آئے گا انشاءاللہ وہ مزید اس کا ثواب پائے گا کہ اس نے صف کو مطلب متوازن رکھا. تو یہ بھی ذہن رکھیے گا کہ سیدھی طرف ہی کہیں ساری صفیں بن جائے اور الٹی طرف کوئی کھڑا نہ ہو تو یہ تو پھر عجیب و غریب اور غریب و عجیب معاملہ ہو جائے گا. تو صفیں جو ہیں وہ متوازن بھی ہونی چاہیے، برابر برابر دونوں کا وہ توازن ہو، بیلنس ہو. اور یہ عرض کر دی کہ اس طرح آگے جگہ پانے کے لیے ہرگز ہرگز کسی کا دل نہ دکھائے. اب کئی سائی بھائیوں اعتکاف میں پہلی صف کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا ان کے بارے میں دل خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، کہ افطار بھی یہ وہیں پانی پی کے کر لیتے ہوں گے، پھر کھانا یا جو کچھ ہے یہ وہیں کام کرتے ہوں گے سارے، وہ بیچارے پڑے رہتے ہیں، سو بھی وہیں جاتے ہیں، میں نے دیکھے ان کے یہ معاملات کہ بیچارے وہیں سب کچھ کرتے ہیں اور صف پہلی دن بھر پہلی سب کو نبھاتے دن رات کہ ان کی جگہ نہ چلی جائے. ایسوں کے صدقے میں میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، بے حساب مجھے بخش دے. اچھا، ان پہلی سب کے جذبہ رکھنے والوں کے لیے بھی چند مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ اگر ان کو یہ پہلی صف میں یہ ٹھیک ہے پہلے دن سے آ کر بیٹھ گئے، جگہ مل بھی گئی، اب یہ بیٹھے ہوئے، کسی وجہ سے یہ پہلی صف چھوڑ کے نکل گئے اور زیادہ دیر کے لیے چلے گئے، جیسے اب کوئی آ کر دوسرا بیٹھ گیا پہلی صف میں یا اس کی جگہ پر بیٹھ گیا، تو اب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھے. ہٹائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ احتجاج کرے گا، یا آپ روب دار ہیں، عمر بڑی ہے، آواز آپ کی کرخت ہے، یا آپ مطلب کوئی باروب شخصیت کے مالک ہیں، موٹے تازے ہیں، تو ایسوں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو وہ آپ سے خوفزدہ ہو کر ڈر گیا تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے بہت بڑی عبادت کر دی، بلکہ یہ تو کہیں ظلم میں شامل نہ ہو جائے کہ آپ نے روب سے اس کو ہٹا دیا، چل بیٹھ تو میری جگہ تھی، تو آپ نے اس کو الاٹ نہیں کروایا. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ آخری صف کے آخری کونے میں نماز پڑھیں. کسی مسلمان کا اللہ کے گھر میں، وہ بھی دوران اعتکاف، ماہ رمضان المبارک پہ آپ نے دل دکھا دیا اور اس کو روب سے ہٹا دیا، یہ میری جگہ ہے، نہ نہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو عاجزی کا دامن بچھانے کا موقع ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا موقع ہے. معتکف تو جو ہوتا ہے نا، وہ دھرنا مارے ہوئے پڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تو اب مغفرت کرائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ تو گویا مطلب یعنی کہ دھرنا مارے ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا عطا خراسانی قدسہ سرہ نورانی کا قول شعب الایمان جلد تیسری صفحہ 426 میں نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ و رب العزت جل جلالہ، جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر یہاں پر بڑا موضوع ہے، فرماتے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. ہم نے دھرنا مار دیا کہ اپنی بخشش کروائے بغیر، سارے گناہ بخشوائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. تو اس لیے یہاں پر دیکھو، عاجزی کریں گے تو ہی کام ہوگا، اکڑی سے، اڑی سے، تڑی سے کام نہیں ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالی کو تواضع پسند ہے، تکبر اور یہ اڑی اللہ تعالی کو نہیں پسند. کسی کو دھمکی دینا، کسی کا دل دکھانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو آپ چلے گئے یہاں سے، آپ کی جگہ بھی چلی گئی، کیونکہ آپ نے الاٹ نہیں کروائی نا، یہ الاٹ کروا بھی نہیں سکتا، اللہ کا گھر ہے، آپ صبر کر لیں. اب آپ کے ذہن میں اگر یہ آتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے کہ آج یہ 8 دن تک تو یہاں پہلی صف میں اسی جگہ پر نماز پڑھتا تھا اور آج اس کی جگہ چھوٹ گئی، لوگ کیا بولیں گے مجھے کہ میری پہلی صف چھوٹ گئی اور وہ میری مقصود جگہ چلی گئی، پہلی سب میں امام کے بالکل قریب میں رحمت کے سائے میں ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو ہٹانا وہ چاہتا ہے. تو اس کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک بزرگ نے ایک مسجد میں پہلی صف میں 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، پہلی صف میں، کتنے سال؟ 40 سال. چالیس سال کے بعد اتفاق سے ان کا ناغا ہو گیا، کسی وجہ سے پہلی سب چھوٹ گئی، پیچھے جگہ ملی، ان کو بڑا افسوس ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ آج لوگ کیا کہیں گے، کہ تو وہ چالیس چالیس سال تک تو یہ پہلی سب میں یہ نماز پڑھتا تھا، آج اس کی پہلی سب نکل گئی. جب یہ خیال آیا نا تو فوراً اس نے کمان لاہور پر تیر استیادہ چڑھا کر شیطان کے چھوڑا کہ مردود شیطان تو نے مجھے تباہ کیا. اس کا مطلب یہ کہ میں آج چالیس سال تک لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے دکھانے کے لیے میں پہلی سب میں نماز پڑھتا تھا، میں تو ریاکار تھا. کہ آج مجھے یہ صدمہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اتنی بڑی فضیلت میرے ہاتھ سے نکل گئی، مجھے تو اس بات کا رنج ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بس وہ اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے. انہوں نے چالیس سال کی اپنی نمازیں دوبارہ پڑھی، دوہرائی کہ میں تو آج تک ریاکاری کرتا رہا، لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھتا رہا. تو اب یہ کہ جس کی یہ پانچ سات آٹھ دن کی نماز کے بعد پہلی صف چھوٹ گئی، اور یہ اگر اس سے اڑی کرتا ہے یا شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ کیا یہ لوگوں کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہاں سر جھکا ہے پہلی صف میں روز آ کے بیٹھا رہتا تھا، اللہ کے لیے اس نے یہ نہیں کیا کام. تو جب اللہ کے لیے کام کیا اور کسی مجبوری کی وجہ سے پہلی صف چھوٹ گئی، دل کو صدمہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ پہلی صف سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا کر دے. اب پہلی صف کی بات کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے دو شخص مسجد سے گزرے، تو ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا، دوسرا کانپ اٹھا خوف خدا سے کہ میں تو گناہگار ہوں، میں بہت گناہگار پاپی اور بدکار ہوں، میں اس قابل کا کہ میرا گندا وجود اللہ کے پاک دربار میں لے کر میں جاؤں. تو وہ اس خوف کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے اللہ کے پاک گھر میں داخل نہیں ہوا، مسجد میں نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی اور یادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقین میں شامل کر لیا. صدیق اس ولی کو بولتے ہیں کہ جو سب سے افضل ولی ہو، جیسے گوشت پاک میں صدیقین میں سے اولیاء کرام کی قسمیں ہیں نا، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے. تو خیر صدیق جو ہے یہ سب سے افضل قسم ہے ولیوں کی. تو میرے گوشت پاک بھی صدیقین میں سے تھے. تو مسجد میں نہ جانے والا، خوف خدا کی وجہ سے مسجد میں داخلے سے رک جانے والا صدیق بن گیا، ولیوں کا بہت بڑا ولی بن گیا. اور آپ ہیں کہ پہلی صف کے لیے روب جھاڑیں کسی پر، کسی کا دل دکھائیں، تو ایسا نہ ہو کہ ولایت ملتے ملتے رک جائے گی. تو اس لیے اللہ کی رضا پر راضی نہیں. ٹھیک ہے آخری صف میں جگہ ملی آپ کو، آج پہلی میں نہیں ملی، تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں روئیں، گڑ گڑائیں کہ یا اللہ میں غفلت کا مارا آج پیچھے رہ گیا، مالک مجھ پر کرم کر دے، اور روئیں. تو کوئی بعید نہیں کہ پہلی صف والوں سے بھی زیادہ آپ کو ثواب مل جائے، اور ثواب نہ بھی ملا تو آخری صف میں نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ایک تو ایک مدنی پھول یہ تھا کہ پہلی صف کے لیے کسی پر سختی نہ فرمائیں، اپنی جگہ بھی یہاں نہ گھیریں کہ صاحب وہ رومال رکھ دیا، چادر رکھ دی، کوئی چیز رکھ دی، اب ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور بولے کہ یہ میری جگہ ہے. تیری جگہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ کا گھر ہے. جو پہلے بیٹھ جائے یہ اس کی جگہ ہے، جو بیٹھ گیا یہ جگہ اس کی ہوگی اس وقت کے لیے، کہ وہ ان مانو کر کے وہ اب یہ نماز پڑھے گا، چاہے وہ کتنا حقیر شخص ہو، کتنا غریب اور مسکین شخص ہو اور آپ بے شک کوئی بہت بڑے سرمایہ دار ہوں، آپ سرمایہ دار ہوں گے اور آپ کا روب چلے گا آپ کے نوکروں پر، ملازموں پر جو آپ کا نمک کھاتے ہیں. اللہ کے گھر میں آپ کا روب نہیں، اگرچہ آپ بادشاہ وقت ہوں، آپ صاحب اقتدار ہوں، اللہ کے گھر میں تو بس یہی صورت ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اب تو جو پہلی صف میں بیٹھ گیا یہ پہلی صف اس کی ہو گئی. تو جگہ بالکل نہ گھیرا کریں، رومال چادر وغیرہ رکھ کر بھی نہ جائیں. ایک ہی صورت ہے کہ آپ جائیں اور وہ پہلی صف میں جگہ آپ کی باقی رہے، اس کی صورت یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف میں، پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی مثلا، یا وضو ٹوٹ گیا آپ کا، تو اس صورت میں آپ کسی محتکب جو برابر میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے سائیں بھائی، اس کو کہہ دیں کہ میں وضو کر کے ابھی حاضر ہوتا ہوں، یہ دیکھو میں نے رومال بھی رکھا، خیال رکھنا میں آ رہا ہوں یہاں. تو یہ عارضی طور پر جو وضو کرنے کے لیے گیا وہ تو دوبارہ آ کر یہاں بیٹھ سکتا ہے، اور وہ اسلام بھائی جو ہے وہ آپ کا تعاون کرے اور وہاں کوئی بیٹھنے آئے تو اس کو بڑی منت کے ساتھ عرض کرے کہ بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ابھی وضو کر کے آ رہا ہے. تو جب اس طرح ریکویسٹ کرے گا تو غالباً دوسرا کوئی ضد بھی نہیں کرے گا. تو یہ تو صورت ہے کہ آپ پہلی سب پا سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنی مرضی سے گھومے پھرے اور پہلی سب پر قبضہ کریں تو یہ نہیں ٹھیک. چوتھا بدنی پھول وہ یہ کہ پہلی سب کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب وغیرہ دبا کر آپ بیٹھے رہے، کیونکہ پیشاب کی یا بڑے استنجے کی یا پیٹ میں ہوا بھر جانے کی صورت میں، جبکہ مطلب انہیں شدت کی حاجت ہو ہوا کی یا پیشاب کی یا بڑے استنجے کی، تو شدت کی حاجت کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. فراغت کے بعد دوبارہ پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. اگر نماز کے دوران ایسی حالت ہو جائے کہ زور کا پیشاب لگ گیا، زور کی ہوا پیٹ میں بھر گئی یا زور کا بڑے استنجا کا خیال آیا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کو جاری رکھنا بھی گناہ ہے، واجب ہے. یعنی حکم یہ شریعت کا واجب ہے کہ نماز کو توڑ دے، وضو کی ترکیب میں لگ جائے. تو اب ایسی صورت میں آپ ایک مستحب کام کے لیے پہلی سب پانے کے لیے یا نہ جانے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا بولیں گے پہلی سب چھوڑ گئی، آپ منہ دبا کر بیٹھے ہوئے، پیشاب دبا کر بیٹھے ہوئے اور نماز اسی حالت میں پڑھ رہے ہیں، تو الٹا آپ نماز پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے ایسی حالت میں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اللہ کی رضا پانی ہے، اللہ کی رضا پہلی سب پر موقوف نہیں ہے کہ صاحب پہلی سب والوں سے ہی اس نے راضی ہونا اور باقیوں کو نعوذ باللہ ناراضگی کا سامنا ہے، ایسا نہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اب کوئی بیچارہ ایسا ہے، مریض ہے، بار بار پیشاب لگتی ہے، 50 سال یا اس کے بعد کی عمر میں عموماً پیشاب کا عارضہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ پیشاب، بار بار پیشاب آتا ہے، تو ایسا شخص پہلی سب کے لیے ترس رہا ہے کہ مجھے پہلی سب ملے، مگر وہ غریب بیٹھ ہی نہیں سکتا، بار بار بھاگ کر اس کو پیشاب کرنے لے جانا ہوتا ہے، تو ایسا شخص اگر دل جلائے، گڑ گڑائے گا، تو کیا بعید ہے کہ پہلی سب سے زیادہ اس کو پہلی سب میں شرکت کیے بغیر ثواب مل جایا کرے، بلکہ اس کی جماعت بھی اس وجہ سے اگر چلی جاتی ہے تو کیا بعید ہے کہ اس کی تڑپ اور اس کا جذبہ جماعت سے زیادہ اس کو ثواب دلا دے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اخلاص ہونا چاہیے اور نیت صاف، منزل آسان، اور نیت اچھی ہونی چاہیے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کے اس نے ہمیں اعتکاف، جن جن کو اعتکاف سے نوازا وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اعتکاف کا مقصود اصلی جو ہے جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے. یہاں سے میں اس کی وضاحت میں کافی آگے نکل گیا. فتاوی عالمگیری یہ کسی ایک عالم کا مرتب کردہ نہیں ہے، یہ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے علماء دوست بادشاہ گزرے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے علماء کو جمع کر کے فقہ حنفی کی بہت بڑی، بہت ضخیم کتاب تیار کی، فتاوی عالمگیری، جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، تو اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. تو اس میں مزید آگے فرماتے ہیں، اور معتکف ان سے یعنی ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے، جو فرشتہ جو ہوتا ہے وہ ہر فرشتہ معصوم ہے اور نافرمانی نہیں کرتا، تو معتکف فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ عز و جل کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں. تو فرشتوں کی یہ شان ہے کہ وہ ہر وقت یعنی شب و روز اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو پڑھے، اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہے. ہر فرشتے کی مختلف انہیں ڈیوٹیاں ہیں، تو بعضوں کی ڈیوٹیاں یہی ہیں کہ وہ قیام میں لگے ہوئے، بعضوں کی ڈیوٹیاں یہ ہے کہ وہ رکوع میں، بعضوں کی تو سجدے میں، اس طرح بے شمار جن کی اللہ ہی گنتی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں، اور ایک بھی فرشتہ نافرمان نہیں ہے. شاید کسی کے ذہن میں آیا کہ شیطان نے تو نافرمانی کی، تو شیطان فرشتہ تھا کب؟ یہ تو جن ہے شیطان، یہ یاد رکھیے فرشتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، جن جنات میں سے آگ کی پیدائش ہے یہ، اور فرشتے نور کی پیدائش ہے. یہ جن تھا لیکن عبادت اس نے بہت کی تھی اور علم اس نے اس کے پاس بہت تھا، اس لیے فرشتوں میں واس کہتا تھا، بڑا اس کا مقام تھا. لیکن اس نے تکبر کیا نا، پہلی صف میں جو ایک دوسرے کو ہٹا کر دھکے مارتے ہیں اگر حقیر سمجھ کر کے، یہ کنگلا کہاں سے آ کر بیٹھ گیا، میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا وغیرہ. تو جو تکبر کرتے ہیں، تکبر کی تعریف ہے کہ دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا، یہ تکبر ہے. جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ حدیثوں میں وعید ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، عاجزی، حقیقی عاجزی نصیب فرمائے، اور یہ دل کی ہمارے آواز ہو کہ میں سب سے برا ہوں، میں سب مسلمانوں سے برا ہوں، یہ دل کا جذبہ ہونا چاہیے. تو شیطان نے تکبر کیا اور کہا انا خیر منہ، آدم علیہ السلام کے بارے میں اس بدبخت نے کہا جو قرآن پاک میں موجود ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی میں، یعنی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. نعوذ باللہ من ذلک. اس نے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اور اپنے آپ کو ان سے بہتر قرار دیا اور ان کو حقیر قرار دیا، نعوذ باللہ من ذلک. تو شیطان 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی، بلکہ بروایات دیگر لاکھوں سال عبادت کی تھی. کہا جاتا ہے زمین کا کوئی چپا کوئی حصہ اس نے نہیں چھوڑا تھا جہاں اس بدبخت نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدے کیے تھے، اتنی عبادت کی تھی. وہ اتنا بڑا علامہ تھا کہ معلم الملکوت بن بیٹھا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، ابا واستکبرا، انکار کیا سجدے سے، تکبر کیا، تو کیا ہوا؟ قرآن نے اس پر فتویٰ لگا دیا، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو پتا چلا کہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، پیشانی پر شامی کباب بن جائے چاہے سجدے کر کر کے، اگر نبی کی توہین کرے گا، نبی پر تنقید کرے گا، تو اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی ریاضت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. چاہے وہ دین کی کتنی ہی خدمت کرتا پھرے، اس کو کچھ کام نہ آئے گی کہ گستاخ رسول کو قرآن نے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو شیطان جو تھا اس کی عبادت اس کو کچھ کام نہیں آئی. تو اس لیے عرض کرتا چلوں کہ شیطان جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس بدبخت نے نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہو گیا، درکار دیا گیا، دھتکار دیا گیا، دفاع کر دیا گیا. انک رجیم کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، بے شک تو راندہ ہوا ہے، راندہ ہوا ہے بنی دھتکارا ہوا ہے، یہ دھتکارا ہوا ہے. ہر شخص اس پر لا حول پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے سنت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شیطان کو مردود کہہ رہے ہیں یہاں. اس وسوسے کا بھی رد ہو گیا کہ بعض لوگوں کا خیال یوں ہوتا ہے کہ کسی کو برا مت کہو، بولتے ہیں نا کسی کو برا مت کہو، تو یہ بھی بیچارے مطلب وسوسے کا شکار ہے. دیکھو شیطان کو برا کہنا تو ہمیں سکھایا گیا، قرآن پڑھنے کے لیے یہ سنت ہے کہ شیطان کو پہلے برا کہو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کرو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. رجیم کا معنی آپ کسی سے جا کر پوچھ لیں، رجیم معنی دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا، مردود. مردود بنے ہوئے رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا. تو شیطان کو جب تک برا بھلا نہ کہو، اس کو پھٹکار نہ ڈالو، اس پر لانت ملامت نہ کرو، اس سے پہلے تلاوت شروع مت کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ان تمام وسوسوں کی کاٹ ہو گئی کہ کسی کو برا مت کہو. جو برا ہے اس کو برا کہا جائے گا، کہنا پڑے گا، اور جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا جائے گا اور اچھا کہنا ہوگا. سیدھی بات ہے، اندھے کو اندھا کہیں گے، آنکھ والے کو آنکھ والا کہیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب اندھے کو ہم آنکھ والا کہہ دیں. ظاہر ہے بےچارا نابینا، اس کو نابینا کہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی، یہ مسلمان ہے تو اس کی دل آزاری والا کوئی لفظ نہیں کہیں گے، لیکن شیطان کی دل آزاری تو ثواب کا کام ہے. اس کو برا بھلا کہنا تو ثواب کا کام ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یہ کار ثواب ہے، عبادت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی کہ جو برا ہے اس کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس برے کو برا کہا جائے گا اس کی ضرورت کے مطابق شرعی اجازت سے، تو ثواب ملے گا. دیکھیں شرعی اجازت سے، بغیر اجازت شرعی کسی مسلمان کو برا نہیں کہیں گے، بلا اجازت شرعی، جبکہ اس کی حاجت نہیں. مثلا کسی مسلمان نے چھپ کر کوئی گناہ کیا، تو اب اس گناہ کو ہم بلا اجازت شرعی کسی کے سامنے بیان کر دیں گے، تو یہ برا کہنا یہ غیبت میں شمار ہوگا جو گناہ کبیرہ ہے. تو یہ بھی وضاحت ہو گئی، تو موقع کی مناسبت سے. تو بہرحال یہ کہ جو برا ہے اس کو ضرورتاً تو برا کہنا ہی ہوگا، کہنا ہی ہوگا اور کہنا ہی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اعتکاف کی فضیلت بھی سنتے چلیے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار جناب احمد مختار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار ہم غریبوں کے غم گسار، بزن پروردگار غیبوں پر خبردار، جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با صفا ہے، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، یعنی جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کیے. صلو علی الحبیب صلو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان ہے، ہُوَ يَعْتِفُ الذُّنُوبَ يُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے معتکفین اسلامی بھائیوں، اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ان سے بھی محفوظ رہے گا. لیکن یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں، اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے گا، مگر پھر بھی وہ اس کے نام اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی اور اسے ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مثال کے طور پر کوئی استائی بھائی مریضوں کی عیادت کیا کرتا تھا، اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود اس کام کو انجام دیتا رہا ہو۔ سبحان اللہ، ایک اور بہت پیاری روایت شعب الایمان میں امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی سے منقول ہے، معتکف کو روزانہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا، یہ اعتکاف کی تعریف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں، یعنی بالغ ہونا شرط نہیں، نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہو اعتکاف کی، یعنی اس کو سمجھ پڑتی ہو کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، تو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں نابالغ ایسا سمجھدار نابالغ ٹھہرے گا تو اس کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، اعتکاف کی نیت کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر دل میں ارادہ ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تب بھی معتکف ہو گیا، زبان سے کہہ لے کہ میں مثلا رمضان کے پورے مہینے کے اعتکاف سے مسجد میں داخل ہو کہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا ماہ رمضان کے، تب بھی نیت ہو گئی، اگر آخری 10 دن کے اعتکاف کی نیت تو بھی ہو سکتی ہے کہ میں رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اگر یہ الفاظ زبان سے نہیں کہتا تو دل میں یہ ہے کہ میں اعتکاف سے یہاں مسجد میں آیا ہوا ہوں، جب بھی نیت ہو گئی اس کی، تو یہ 10 دن کا اعتکاف تو سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، البتہ جو باقی اگلے 20 دن ہیں یہ، اور زندگی میں جب چاہے ایک لمحے کے لیے بھی اعتکاف کر سکتا ہے، یہ سارا نفلی اعتکاف کہلائے گا، اگر یہ اس پر بھی سنت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، مگر یہ وہ سنت نہیں ہے جو 10 دن آخری عشرے کے ہیں، تو اس میں جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، یعنی یہ کہہ لے نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر مسجد میں ٹھہرے گا تو مفت میں اعتکاف کے ثواب کا خزانہ لوٹنے کو ملتا رہے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری کرنا افطار کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، مسجدیں اس لیے تھوڑی بنی ہیں کہ آپ اس کو ہوٹل بنا لیں اور خوب کھائیں پیئیں اور مزے لوٹیں اور سوئے پڑے رہیں اس کو مسافر خانہ بنا دیں، نہ نہ، مسجدیں عبادت کی نہیں ہیں، لیکن یہ سہولت معتکف کے لیے کہ وہ سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے مسجد میں، سحری اور افطاری بھی کر سکتا ہے، تو آپ چونکے ہوں گے کہ تو ہر مسجد میں یہ سحری کے تھال لگائے جاتے تو یہ کیا سب غلط کر رہے ہیں، تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ ہی آپ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کرام نے اس کے صحیح کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ جس کو مسجد میں کھانا ہے پینا ہے یا سونا ہے تو اگر ویسے ہی کھا پی اور سونے میں لگ گیا تو گناہگار ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لے، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، نفلی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، رمضان کے 10 دن کے علاوہ جب بھی نیت کرے گا اعتکاف کی تو وہ نفلی ہے، ہاں اگر منت مانی تھی تب تو وہ اعتکاف واجب ہو جائے گا، لیکن عموماً آدمی منت تو نہیں مانتا نا اس کی، تو منت نہیں مانی ہے ویسے ہی آیا مسجد میں، اب اس کو بالفرض کھانا پینا نہیں ہے تب بھی اعتکاف کی نیت تو ثواب کے لیے کرے، اگر کھانا پینا ہے تب بھی کھانے پینے کی نیت سے اعتکاف نہ کرے، بلکہ مطلقاً اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کرے، پھر کچھ دیر اللہ اللہ کر لے، ذکر اللہ کر لے، تھوڑی تلاوت کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لے، تو اب کھانا پینا مسجد میں جائز ہو جائے گا، سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ جیسے سنتوں کی تربیت کے عاشقان رسول کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے مسجدوں میں جا کر قیام کرتے ہیں کھیرتے ہیں، تو ان کی بھی یہ تربیت ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، جو نہیں کرتا وہ اپنا ذمہ دار ہے، وہ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو مسجد میں اب وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو رمضان المبارک میں افطاریاں کرتے ہیں مسجد میں، اول تو بہتر یہ کہ مسجد کے باہر جو جگہ فنا مسجد جس کو کہتے ہیں تو ایسی جگہ پر یہ تھال وغیرہ لگائے جائیں. اگر مجبوری ہے مسجد میں لگانا تو پھر روزانہ یہ اعلانات کرنے چاہیے مسجد والوں کو, لوگوں کو یاد دلانا چاہیے, ثواب کا کام ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے. تو وہ بھی غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے, یا لکھ کر بورڈ لگا دیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے, شرعن اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کا بورڈ ہو تو وہ اعتکاف کی نیت روزانہ کو یاد بھی دلاتا رہے, ان کو زور سے کہہ دے نویت سنت الاعتکاف. اب جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صرف اتنا کہہ دیں نا نویت سنت الاعتکاف تو ہمارا ماحول بنا ہوا یاد آ جاتا ہے کہ ہم کو اعتکاف کی نیت کرنی ہے, وہ نویت سنت الاعتکاف کہہ دیتے ہیں. عربی میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اردو میں کہہ لیں, نہ کہیں زبان سے, دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی, میں اعتکاف سے ہوں, میں اعتکاف کا ارادہ کرتا ہوں, اعتکاف ہو گیا. تو یہ خیال رکھیے. اور مسجد میں کھائیں اگر افطاری تو اعتکاف کی نیت سے بھی, ایک ذرہ بھی مسجد کے فرش پر نہیں گرنا چاہیے. مسجد میں نماز کی صفوں پر تھال ہرگز نہ رکھیے کہ اس سے مسجد کی دریاں یا کارپیٹ جو بھی بچھے ہوئے یہ سب میلے ہوں گے. ننگے فرش پر بھی مسجد کے ہرگز تھال نہ رکھیں کہ یہ اس طرح فرش چکنا ہوگا تو ثواب کے بجائے الٹا آپ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں. اور کھانے والوں کو بھی چاہیے کہ اس میں بالکل گرائیں نہیں, لیکن عوام الناس احتیاط کم کرتے ہیں, گراتے بہت ہیں. یہ سب مسجد والوں کو جو اگر سن رہے ہیں یہ تجربہ ہوگا کہ ان کو اسپیشلی صفائی کرنی پڑتی ہوگی, کوئی چھلکے ڈال رہا ہے, کوئی وہ اور ذرات کھانے کے گرا رہا ہے. تو اس لیے عافیت اسی میں کہ اس کے لیے الگ سے دریاں رکھی جائیں مسجد میں, یا کرائے کی ڈیکوریشن سے مہیا کی جائیں, انہی پر ان کو کھلایا جائے, اور جیسے یہ کھا چکے فوراً وہ دریاں لپیٹ لی جائیں. یا پلاسٹک کے جو سفرے آتے ہیں دسترخوان وہ بھی بچھائے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک عرف آج کل یہ کہ یہ دسترخوان ایک بار استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں, یہ ذرا مجھے ہضم نہیں ہوتا, یہ قیمتی ہوتا, پیسے لگتے ہیں. تو اس کو اگر جھاڑ لیا جائے تو دوسری بار کام آ سکتا ہے, اور کہیں آلود ہو گیا چکنا ہو گیا اس کو دھو لیا جائے. خاما کا اتنا قیمتی پلاسٹک کا دسترخوان یوں کر کے پھینک دیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں اس کو گناہ کا کام اپنے طور پر نہیں کہہ رہا کیونکہ میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں, مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں پھینکنے میں یہ کوئی عافیت نظر نہیں آ رہی, پھینک دیتے لوگ اس کو. بلکہ وہ کھانے کے جو کھانے کی چیزیں ادھوری ادھوری وہ بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, یہ تو خیر اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے کہ یا تو ان چیزوں کو چن کر دوبارہ استعمال کیا جائے, یا گائے کو بکری کو مرغیوں کو کھلا دیا جائے جبکہ وہ کھاتے ہوں. جو کھانے والے اس طرح کے جانور ان کو کھلا دیا جائے تو اسراف نہیں ہوگا, اور یوں ہی ویسے ہی پھینک دیں گے تو اگر وہ کھانے کی چیزیں ہیں اور کھانے میں کام آ سکتی تھی, صرف اس لیے پھینک دیا کہ یہ کسی کی جھوٹھی ہے, مسلمان کی جھوٹھی ہے اس لیے پھینک دیا آپ نے, تو یہ اسراف ہے. کہ مسلمان کا جھوٹے سے کترانا یہ ٹھیک ہے, وہ جدید تہذیب کے ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بول دیتے ہوں گے کہ اس کا جراثیم اس میں داخل ہو جائے گا, اس کا جراثیم اس کے اندر گھس جائے گا اور بیمار کر دے گا. نانا اللہ کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب کا ارشاد سنو, وہ کیا فرماتے. تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے, سؤر المؤمن شفاء, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, صحت ہے. تو ان پڑھے لکھوں کے اس قول کو ہم کیا کریں جو کہتے ہیں کہ اس کا جراثیم اس کو لگ گیا, اس کی بیماری اس کے اندر داخل ہو گئی. نہیں نہیں, ہم ان پڑھے لکھوں پر ایمان نہیں لائے, ان ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے, ہم اللہ کے پیارے رسول پر ایمان لائے ہیں. جب انہوں نے فرما دیا سؤر المؤمن شفا, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, تو اب مومن کا جھوٹا ایک ہاتھ سے نہیں ہم دو ہاتھ سے کھائیں گے انشاءاللہ. یہ دو ہاتھ سے کھانا یعنی یہ محاورہ ہے, یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے تھوڑا کھائیں, تھوڑا الٹے ہاتھ سے کھائیں گے. الیاس نے بولا تھا کہ دو ہاتھ سے کھائیں گے, یہ محاورہ ہے. دو ہاتھ سے کھائیں گے یعنی مزید شوق سے اور رغبت سے کھائیں گے. کل تک نہیں کھاتے تھے تو اب شوق سے کھائیں گے, امی کا جھوٹا بھی کھائیں گے, ابو کا جھوٹا بھی کھائیں گے, بھیا کا جھوٹا بھی کھائیں گے, باجی کا جھوٹا بھی کھائیں گے, دوست کا بھی جھوٹا کھائیں گے، سب سے غریب ترین مسلمان ہے اس کا جھوٹا بھی کھا لیں گے، بلکہ کوئی بیمار ہے تو اس کا جھوٹا بھی کھا لیں گے انشاءاللہ. سور المؤمن شفاء، اس کو یاد کر لیجئے، کشف الخفا کی حدیث ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے. سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. فتح و رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت نے بھی نقل کی ہے کہ وہ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. الحمدللہ رب العالمین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ طے ہوا کہ مسلمان کے جھوٹے کو اب پھینکیں گے نہیں، بچے کچے کھانے کو پھینکیں گے نہیں، بلکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے فریج تو ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی بچا کچا پھینکنے کا اتنا رواج نہیں تھا، بلکہ وہ چھکے لگے رہتے تھے چھتوں میں، اس میں رکھ دیتے تھے ہوا میں، تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ برقرار رہ جاتا تھا، کارآمد رہتا تھا. یا وہ غریبوں کو جو فقیر وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو دے دیا جاتا تھا. اب پھینکنے کا رواج بہت ہو گیا، حالانکہ اب تو فریج بھی ہے، اب فریج موجود ہے، ریفریجریٹر شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں نہ ہو، تو اب تو رکھا جا سکتا ہے. لیکن اتنی نزاکت اور اتنے نخرے کہ صاحب یہ ہم دوسرے دن کا نہیں کھائیں گے، حالانکہ گرم کرو تو اسی طرح ہو جاتا ہے. ہوٹل کے گلے سڑے کھا لیتے ہیں، ہوٹل جا کے وہ آپ کو آپ کے سامنے پکا کے دیتا ہے کیا؟ نہ کئی دن کے پڑے ہوتے ہیں، اور انہیں کی وجہ سے بارہا فوڈ پوائزن بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو کولنگ صحیح نہیں ملتی، ٹھنڈک نہیں ملتی صحیح، اور وہ ایکسپائر ہو گیا کھانا، ناراض ہو گیا، اور پھر وہ گرم کر کے مسالے مار کے وہ آپ کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ آپ ہپ ہپ کر جاتے ہیں. پھر پتا چلا کہ صاحب وہ الٹیاں ہو رہی ہیں، تو وہ موشن لگ گئے، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو وہ ڈاکٹروں کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ بھی بےچارے دعا کرتے رہتے ہوں گے روزی میں برکت کی، اور آج کل تو خاص کر ڈاکٹروں کا رش اب شروع ہو گیا ہوگا، ان دنوں میں شروع ہو جاتا ہے. یہ کباب سموسے پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا، ان دنوں میں وہ ڈیپ فرائی کی بڑی سیزن ہے، اور یہ طرح طرح کی بیماریاں لاتی ہیں یہ غذائیں، تو اس طرح کی بہت ساری غذائیں جو سارا سال کھانے کا معدہ عادی نہیں ہوتا، اور رمضان مبارک میں ٹھونس ٹھونس کر ڈالی جاتی ہیں اس لیے کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا. اور سحری میں بھی کھجلا پھینی اس کو ہلکی غذا سمجھ کر کھاتے ہیں، حالانکہ یہ پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہے، یہ محاورہ ہے، بہت وزنی چیز ہے، تو اس کو بھی ٹھونس ٹھونس کے اور طرح طرح کی غذائیں ڈالتے. کیوں؟ کہ سارا دن نہیں کھانا. سحری اس لیے ڈٹ کر کرتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا، اور افطاری اس لیے ڈٹ کر کرتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا، تو پھر وہ ڈاکٹر کی دعا کا سمرا بن جاتے ہیں. اور اب ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ ہوگی، ان کا سیزن ہوگا، جیسے درزیوں کا اور دیگر اشیاء کا سیزن ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا بھی سیزن ہوتا ہے. یہ دن اب جو جو عید قریب آئے گی نا، عید کی تیاریاں دھری کے دھری رہ جائیں گی، اور بخار میں بےچارے تپ رہے ہوں گے، دیگر چبائے کباب سموسے نگل کر اور طرح طرح کی غذائیں ٹھوس ٹھوس کر بھر کر افطار میں پورا ڈٹ کے کھائیں گے. تو پھر بعض لوگ شیخی بگاڑتے نظر آتے ہیں، میں تو تراوی کے بعد کھاتا ہوں. جھوٹ بولتا تو تراوی کے بعد کہاں کھاتا ہے؟ مغرب سے پہلے جو تو نے اتنے کباب سموسے کھائے، رول کھائے، اتنی چیزیں تو کھائی، تو یہ کیا کھانا نہیں ہے؟ تو چاول جو ہلکی پھلکی غذا، چاول ہلکی پھلکی غذا جبکہ ابلا ہوا ہو، ساگودانا چاول ایک ہی ہے، ساگودانا مریض کی غذا ہے. تو چاول جو ہلکی پھلکی غذا ہے اس کو تو سمجھتا کہ یہ پہاڑ جتنا وزن دار کھانا ہے، وہ تو میں تو تراوی کے بعد کھاتا ہوں، اور اس سے پہلے جو اندر بھر لیا یہ کیا، یہ کھانا نہیں ہے؟ تو وہ ان مانو کر نادانستہ جھوٹ بولتا ہے، عرف اس پر کھانے کا نہیں ہے، اس لیے یہ وہ جھوٹ نہیں ہے جس کو میں معصیت کہوں، لیکن ظاہر ہے کہ عرف ویسے تو یہ ایک طرح کی وہ جھوٹا دعویٰ تو ہو گیا نا، غلط دعویٰ کہ میں تراوی کے بعد کھاتا ہوں. تو وہ بھی کھانا ہے، ایک ٹائم آپ نے کھایا، پھر اب تراوی کے بعد کھانا کھائیں گے جو مروجہ کھانا ہے، جس کو عرفن کھانا بولتے ہیں. اچھا پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ تھوڑا ریفریشمنٹ ہوگا، تو کھچڑا آ گیا، تو چٹپٹے آلو چھولے آ گئے، پوریاں آ گئیں، کچوریاں آ گئیں، یہ لائٹ ریفریشمنٹ آپ کرتے ہیں. پھر سحری کے وقت پھر وہ کھجلا پھینی سوئیاں جو ہاتھ میں آیا کہ سارا دن کھانا نہیں ہے. اور غالب اکثریت شاید سحری میں پراٹھے اور ملائی کھاتی ہے. اب بتائیے ڈاکٹروں کے تڑاکے ہیں یا نہیں ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کو اگر سن رہا ہو تو مجھ پر وہ ہنس بھی رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اندر اندر غصہ بھی آ رہا ہوگا، یہ تو ہماری روزی پر لات مار رہا ہے. میں آپ کی روزی پر لات نہیں مار رہا، روزی دینے والا اللہ ہے، میں آپ کی روزی کیا چینوں گا. آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے، ان کو مشورہ دیجیے کہ کاہے کو یوں کھاتے ہو، ہم کوئی اور کاروبار کر لیں گے، اللہ اس میں ہم کو روزی دے دے گا. کہ کسی کا بیماری میں مبتلا ہونا یہ خوش ہونا کہ یہ بیمار ہو گیا تو اچھا ہوا کہ مجھے نفع ہوگا، تو اس کو شماتت کہتے ہیں. شماتت نے کسی مسلمان کے بلا میں مصیبت میں گرفتار ہونے پر خوش ہونا، یہ بھی گناہ جائز نہیں ہے. تو خیر ہر ڈاکٹر یہ خوش ہوتا ہو یہ نہیں میں کہہ رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہر ایک اپنے اوپر سوچ لے کہ میں خوش ہوتا ہوں یا ناراض ہوتا ہوں. کہ ڈاکٹر صاحبان تو شاید اس وقت مجھے کم سن رہے ہوں گے کہ اس وقت آج کل ان کی کلینک میں رش ہوتا ہوگا، تراویح پڑھ کے لائن میں لگے ہوں گے، مریض بہت بھیڑ ہو جاتی ہے. جو اب یہ کہ آخری دن آئیں گے نا، کئی لوگوں کی عید جو ہے بستر پہ گزرتی ہوگی، تو اس لیے اگر آپ ہلکا پھلکا کھائیں گے، کم کھائیں گے، پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے، تو انشاءاللہ اعتکاف کے بھی مزے لوٹیں گے، تراویوں میں بھی سکون ملے گا. ٹھوں ٹھوں کھاں کھاں کھاں کھاں جو مسجدوں میں شور مچتا ہے، شور بھی ختم ہو جائے گا. فیضان مدینہ میں انشاءاللہ آپ کو کھانسی کا شور کم سنائی دے گا. کس لیے کہ ہم ان کو کباب سموسے نہیں کھلاتے، ہم ان کو پانی سے افطار کرواتے، فقط پانی سے. تو الحمدللہ مزے سے اعتکاف ہو رہا ہے. اور کسی مریض کی اتنے دن وہ مجھے اطلاع نہیں ملی، ورنہ جن دنوں کباب سموسے اور ہر چیز کھلائی جاتی تھی ان دنوں مجھے پتا ہے کس طرح، ایک ادھر بخار میں پڑا ہوتا تھا، ایک ادھر پیٹ پکڑ کے تڑپ رہا ہوتا، تو کوئی ادھر الٹیاں کر رہا ہوتا، ایسے مناظر ہوتے تھے، ڈاکٹروں کی ٹیمیں لگی رہتی تھی. یہ جب یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے کباب سموسے ان سے چھین لو، تھوڑی دیر کے لیے گرانگ گزرے گا لیکن انشاءاللہ ثواب کا انبار ان کے لیے لگ جائے گا. صحت مند رہیں گے تو عبادت کریں گے نا. تو یہ سارے روزہ داروں کے لیے میرا ہمیشہ کے لیے پیغام ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو گے تو یہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، لیکن اس نیت سے احتیاط کیجئے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے میں مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. البتہ کباب سموسے کھانا یہ گناہ یا ناجائز نہیں کہہ رہا میں، میں تو آپ کو مشورے دے رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو اپنا لیجئے، نفس کہاں سمجھنے دے گا آپ کو. بہت مشکل ہے کہ کسی کی سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا تو بھی وہ سامنے آ گئے تو پھر اپنا قابو نہیں رہتا نفس پر، پھر وہ ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے، منہ کھل ہی جاتا ہے خود ہی، اور دھکا لگ ہی جاتا ہے، میدے میں چلا جاتا ہے. پھر اب یہ آزاد ہے جو چاہے کرے، بخار لائے، کھانسی لائے، نزلہ لائے، پیٹ میں دکھائے، اس کی مرضی ہے، اس کو یعنی کہ کلی اختیارات مل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی تو اس نے کباب سموسے کھائے، یہ ضروری نہیں ہے. میرے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی بخار سلامی کے لیے حاضر ہوا تھا، تو نعوذ باللہ وہ نہیں کہیں گے کہ زیادہ کھانے سے ہی ہوا، بلکہ عموماً انبیاء علیہ السلام کو بخار اور درد سر حاضری دیتا تھا. میرے ایک آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے بھی ہلکا ہلکا درد سر، بخار اور کمر کا درد رہتا ہے. تو کھانے ہی سے بیمار ہو گیا یہ نہیں کہیں گے، لیکن طبیبوں کی تحقیق یہ ہے کہ 80% امراض جو ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں. اور اس سبھی سمجھتے ہیں، پیزے پراٹھے کھانے والوں کو خود پتا ہوگا کہ کولیسٹرول آیا تو کہاں سے داخل ہوا، کولیسٹرول نسوں میں کہاں سے آیا، ٹرائیگلیسرائیڈز کیسے گھسا، یورک ایسڈ کیسے داخل ہوا، شوگر کیسے ٹپک پڑا، زیادہ کھانے سے. عموماً آئس کریمیں، کولا بوتلیں، ایک بوتل ٹھنڈی پیتے ہیں ہے نا تو اس میں 7 چمچ تقریباً چینی ہوتی ہے. اب مٹھاس تو بھرے جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، چلتے ہیں نہیں. پہلے گھوڑے سواری، اونٹ سواری ہوتی تھی تو وہ سارا بدن جو تھا اس کو ورزش ملتی تھی، اب تو کار چلاتے ہیں. بیکار جو ہوتا ہے نا وہ ابھی بچا رہتا ہے، کار والا زیادہ مست ہے. جس کے پاس کار نہیں ہے، بیکار سے مراد تو وہ پیدل چلتا ہے، اسکوٹر بھی نہیں ہے، پیدل چلتا ہے، یا سائیکل چلاتا ہے، سائیکل میں ورزش ہوتی ہے. تو اس کی صحت میں اور وہ کار والے کی صحت میں جو گاؤں تکیے پر سیٹھ صاحب پیٹ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں پیٹ نکال کر، ان کی صحت میں اور ایک مزدور کی صحت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اعتکاف میں بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں اعتکاف میں چونکہ آپ مسجد میں رہتے ہیں تو مسجد کے احترام کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بزن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو جو لوگ مسجد میں ہنستے ہیں وہ اس بات سے بچا کریں. دیکھیں ہنسنے کی تین قسمیں, ایک ہے کہا کہا, یعنی اس طرح ہنسنا کہ دوسرے ہوں تو وہ سن لیں کر کے جو ہنستے ہیں, بلکہ اس سے بھی ہلکی آواز کے دوسرے ہیں اور سن لیں, نہیں ہے نہیں سن رہے تب بھی وہ کہا کہا کہ اتنی آواز نکلی کہ ہوتے تو سن لیتے, تو یہ کہا کہا. اور دوسرا نمبر زہک, زواد ہا کیاف ڈنڈی والا زہک, زہک مانے ہنسنا, یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا. تیسری قسم ہے ہنسنے کی تبسم, یعنی مسکرانا, کہ اس میں دانت نکل آتے ہوٹ پھیل جاتے ہیں, آواز بالکل بھی پیدا نہیں ہوتی. تو تبسم ضرورتاً مسجد میں جائز ہے, مسکرانے کی اجازت ہے مسجد میں, ہنسنے کی اجازت نہیں. کہ مسجد میں ہنسے گا تو قبر میں اندھیرا آئے گا, اور مسجد میں کہا کہا یہ تو اور بھی سخت ہو گیا نا, کہ تو تیسرا درجہ ہے, پہلا درجہ ہے ہنسنے کا بڑا, یعنی کہ تو کہا کہا جو ہے یہ تو مسجد کے باہر بھی نہیں ٹھیک. مسجد کے باہر گناہ نہیں ہے لیکن اچھی بات بھی نہیں ہے, اس لیے کہ روایتوں میں یہی ہے کہ میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا کہا نہیں لگایا, کیونکہ کہا کہا جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے. جی ہاں, حدیث پاک میں القہ کہا تو من الشیطان والتبسم من اللہ, یعنی کہہ کہا شیطان کی طرف سے ہے جبکہ تبسم یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے. تو کہا کہا تو لگانا نہیں چاہیے, اس کی عادت نکالیے کہ یہ سنت نہیں ہے. البتہ گناہ بھی نہیں ہے, کسی بزرگ کو کسی عالم کو آپ دیکھ بھی نہیں کہ اس نے کہا کہا لگایا, تو یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہگار ہو گئے, گناہگار نہیں ہوئے. بلکہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر ایسا اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا اختیار نہیں رہتا اور اس سے کہہ کہا نکل جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس سے نکلا یا اس نے قصدن بھی لگایا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن یہ کام اچھا بھی نہیں. آپ اپنی کریں, آپ اپنے آپ کو بچائیں, دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مسجد کے آداب بجا لانے بہت ضروری ہے معتکفین کے لیے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئے تھے ثواب کمانے کے لیے اور پلٹے گناہ کا کٹڑا لے کر, کہ مسجد میں دنیا کی باتوں کے لیے آنا, مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ایسا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک حدیث شریف میں اشارہ ملا کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ ان کو خدا سے کام نہیں ہے, ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں. تو اب اعتکاف کے نام پر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اور ادھر کی ادھر کی لگانی شروع ہو جائے, مچھلی مارکیٹ لگا دیں اور دنیا کی باتیں بلا حاجت کرتے رہیں, تو دیکھیے کیسی وعید, کیسی بات ہے یہ کہ ان کے پاس مت بیٹھو. حالانکہ اعتکاف جو واقعی شریعت کے مطابق کرے اس کے پاس بیٹھنے والا تو محروم نہ ہو, کہ اس کے قریب جا کر دعا مانگے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے گھر میں آ کر پڑ گیا. اور ایک ایسا معتکف کہ جو بلا اجازت شرعی وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے, تو اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو تو اللہ سے کام ہی نہیں ہے, یعنی یہ کوئی کہاں مسجد میں آ کر گھس کے بیٹھ گئے. تو معتکف ہو یا غیر معتکف ہے نا, تو یہ کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے معتکف کو, دنیا کی مسجد میں ضرورتاً اجازت ہے ضرورت کی, لیکن ظاہر ہے اس طرح کے نمازی کو بھی تکلیف نہ ہو, کسی سوتے کے آرام میں خلل نہ ہو, کسی تلاوت کرنے والے کو ڈسٹربنس نہ ہو, کسی عبادت کرنے والے کے لیے بھائی سے تشویش نہ ہو. اس طرح دنیا کی بات ضرورت کے وقت اعتکاف میں کی جا سکتی ہے, بلا ضرورت ان کو بھی نہیں کرنی, کہ بلا ضرورت دنیا کی بات کریں گے تو پھر وہ نیکیوں کو کھانا شروع کرے گی. اور مثال دی گئی کہ اس طرح انہیں گویا تیزی سے کھائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. آگ میں لکڑی ڈالو تو فوراً جل اٹھتی ہے نا, اور تھوڑی دیر میں وہ کوئلہ پھر راک, تو نیکیاں جلدی جلدی اس سے برباد ہوتی ہیں. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے, مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. مسجد میں سوچ سمجھ کر اعتکاف کرنا چاہیے. دنیا کی باتوں سے, زور زور سے ہنسنے سے, مذاق مسخری سے, غیبت و چغلی سے, وعدہ خلافیوں سے, جھوٹ بولنے سے, بد نگاہی کرنے سے, کہ مسجد میں ہر طرح کا آدمی امرد بھی ہوتے ہیں, بعض وقت سوتے میں بھی لوگ اس حالت میں ہوتے ہوں گے, تو ایسی اس صورت میں بد نگاہی کی معاذ اللہ عادتیں ہیں, بچ نہیں پاتا, تو پھر مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. یا جس کے منہ میں بدبو آتی ہے, بعضوں کو بدبو کا عرضہ ہوتا ہے, یہ عموماً زیادہ کھانے سے ہوتا ہے, تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, دانت اچھی طرح صاف نہیں کرتے تو بھی بدبو ہو جاتی ہے, تو مسجد میں بدبو لے کر آنا, یہ مسجد میں بدبودار منہ لے کر آئے, بدبودار کپڑے پہن کر آئے, یا پسینے کی بدبو چھوٹ رہی ہے لوگوں کو آ رہی ہے, تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر آنا حرام ہے. ایسے کو تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ مسجد میں نہیں آئی, یہ آپ اپنے گھر پہ پڑھے. تو بعض اوقات اعتکاف میں بے احتیاطیوں کی وجہ سے کہ دانت صاف نہیں کرتے, کھا کر ظاہر ہے کوئی چلنے پھرنے کا موقع بھی نہیں ملتا, اور ڈٹ کے کھاتے ہیں, اب کوئی کام ہی نہیں ہے تو خوب کھاؤ پیو جان بناؤ. بعض ایسے بھی نادان ہوتے ہیں, مفت مال مفت بھی آتا رہتا ہے, کھانا لوگ لاتے ہیں بےچارے نیک آدمی سمجھ کر, اور یہ اچھا نیک آدمی ہے, بغیر چبائے نگلتا رہتا ہے, پھر پیٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے, بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں, تو اس سے نمازیوں کو بھی تکلیف, اور نمازی نہیں بھی ہیں تو فرشتوں کو بہرحال تکلیف ہے, فرشتے ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں, تو اس لیے مسجد میں بدبو کے ساتھ آنا حرام ہے کہ بدبو آ رہی ہو, یہ ذہن میں رکھیے گا. جن کو یہ عرضہ ہو ہرگز ہرگز اعتکاف نہ کریں, بدبو کا علاج کریں. تو معتکف اگر پیٹ بھر کے مسجد کے باہر کھاتا بھی تھا, تو اب اس کے لیے یہی مطلب ہے کہ انسب کہ وہ مسجد میں کھانے میں اور احتیاط کرے. فیضان مدینہ, عالمی مدنی مرکز اور دیگر جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں ہمارے دعوت اسلامی, وہاں تو میری طرف سے یہ درخواستیں کی ہوئی ہیں کہ مسجد میں کھانا سادہ پکاؤ, چنے کی دال نہ پکائیں, چھولے نہ پکائیں, آلو کم سے کم استعمال کیے جائیں کہ جس سے گیس ہو, ری کا سلسلہ ہو, اور تیل آدھا ڈالیں, بے شک پانی ڈال کر نرم کر لے چاول, تھوڑا پانی زیادہ ڈالیں گے تو وہ انشاءاللہ چاول ایسے نرم ہو جائیں گے کہ کھانے میں مشکل نہیں ہوگی, لیکن پانی نہیں ڈالیں گے, کم ڈالیں گے تیل, تو پھر چاول جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. تھوڑا پانی بڑھانا پڑے گا تیل کی مقدار کم کی تو. اسی طرح گوشت کی چربی جو کم سے کم اس میں, بغیر چربی کا گوشت استعمال کیا جائے, کم سے کم چربی ہو. اسی طرح زیادہ تر وہ سبزی پلاؤ اور اس طرح کی غذائیں اگر کھلائیں گے نا, گوشت روز نہ کھلائیں, مگر یہ مشکل ہے, معتکفین ناراض ہو جائیں گے نا, ذہن نہیں بنا ہوتا, ہفتے میں ایک بار گوشت کافی ہے, تو ان کی صحت سے رہے گی, ان پر یہ ان کی بھلائی ہے. گوشت ہضم ہونے میں بہت دیر ہوتی ہے, اور یہ بیچارے بعض معتکفین میں نے دیکھے کہ وہ اس طرح کھاتے ہیں کہ یہ جیسے ہم رہ جائیں گے, کوئی اور کھا جائے گا, وہ جھپٹتے ہیں کھانے پر, بغیر چبائے نگلتے ہیں, اور دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں, تو آنت ربڑ کی طرح نرم ہوتی ہے, یہ کہاں اس کو مطلب ہضم کر پائے گی, تو پھر بس وہی پیٹ کا درد اور بیماریاں, قبض لگ جاتا ہوگا بہت سو کو, القبض ام الامراض, یہ محاورہ ہے عربی کا کہ قبض جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے. تو اس لیے ہرس نہ کریں, بھلے آپ بھوکے رہ جائیں کوئی بات نہیں, بھوکے رہنے میں عافیت ہے, بھوکا رہنا تو ہمارے محبوب کی سنت ہے, محبوبوں کی سنت ہے, ہے نا. یہ کبھی بولتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے, تو میرے ایسا بولتا ہے کہ فاقہ کرنا سنت ہے, اب مٹھائی آئے تو سنت یاد آ گئی آپ کو, اور تو فاقہ بھی تو میرے آقا نے کیا نا, یہ بھی تو سنت ہوئی نا, یہ بھی تو کبھی اس کے بھی تو مزے لوٹو نا فاقہ کرنے کے, کم کھانا بھی سنت ہے, اور ایسی سنت ہے کہ اس پر تو دوام ہے کم کھانا. یہ سنت ہے کم یاد رہتی ہے اپنے کو, پیٹ بھر کر نہ کھانا سنت ہے, بھوک کے تین حصے کرنا سنت ہے. جی ہاں, حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا, بھوک کے تین حصے اس طرح کر لو, انشاءاللہ دیکھو پھر بیماری کتنی دور رہتی ہیں. لیکن ہمارا نفس ہم کو نہیں چھوڑتا. دو چار نوالے تو کم کر دیا ہی کرو, ایک ایک نوالہ کم کرتے چلو تو انشاءاللہ کم ہوتا جائے گا, موٹاپا بھی دور ہو جائے گا, آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. آپ ٹرائی کر لیں انشاءاللہ, جو میرے نسخے اس پر آپ عمل کریں. فیضان سنت کا ایک باب ہے, پیٹ کا قفل مدینہ, اس کو پڑھ لیں, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ دل کے کئی امراض سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی انشاءاللہ, بالکل آپ کا وزن جو ہے وہ متوازن ہو جائے گا, اسمارٹ یعنی کہ خوش اندام ہو جائیں گے, پیٹ بھی اندر چلا جائے گا. یعنی جو کام بڑی بڑی فیسیں لے کر ڈاکٹر نہیں کر سکتے, وہ کام انشاءاللہ فیضان سنت کے باب, فیضان یہ پیٹ کا قفل مدینہ پڑھیں گے نا تو وہ کر کے دکھائے گا. بلکہ میں نے ابھی جو مدنی پھول دیے نا, اس بیان کو دوبارہ بھی انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر ریلے ہوگا, اس کی وی سی ڈی بھی اللہ نے چاہا تو نکلے گی. آپ اسی کو سن لیں, اس جو مدنی پھول دیا اس پر عمل کر لیں, آپ کا پیٹ انشاءاللہ بغیر کسی خرچے کے اندر چلا جائے گا, آپ کا موٹاپا بغیر کسی خرچے کے وہ آپ ریڈیوز ہو جائے گا, آپ کا بدن بغیر کسی خرچے کے, بغیر کسی ٹیبلٹ کے آپ کا کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا. آپ کریں تو اسی, تھوڑا نفس پر گرا تو گزرے گا, لیکن یہ نسخہ تو وہ ہے کہ اس میں پیسے بھی بچیں گے آپ کے. آپ جو زیادہ کھاتے ہیں تر بتر نوالے تو خرچہ کتنا ہوتا ہے, اور پھر بولتے ہیں پورا نہیں ہوتا, وہ تنگ دستی کے وظیفے ڈھونڈتے ہیں, تو خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں سے کیے کا علاج نہیں ہے. آپ کو پیزے پراٹھے کھانے اور اس کے لیے پیسے نہیں تو آپ بولتے کہ تنگ دستی ہے, پیزے پراٹھے کو چھوڑ دو, آؤ سادے کھانے پر, دیکھو تنگ دستی کہاں ہوتی ہے. تو اصل مالداری دولت نہیں ہے, اصل مالداری قناعت ہے, جو ملا اس پر دل مطمئن ہے, تھوڑا ہے تو اس پر دل مطمئن ہے, تھوڑا ہے تو تھوڑے کھائیں, چائے اور روٹی کھا لیں, ابلے ہوئے چاول اور سبزی کھا لیں. اب تو سبزی اور دال بھی مہنگی ہو گئی ہے, بہرحال یہ کہ گوشت پھر بھی اس سے مہنگا ہے نا, کچھ تو فرق ہے. اب تنخواہیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اس حساب سے. میں نے اس طرح کی نوکریاں کی ہیں, چار آنے آدھے دن کی نوکری میں مجھے ملتے تھے, پورے دن کی نوکری کروں تو آٹھ آنے ملتے تھے, آدھا روپیہ, چوتھائی روپیہ, اس طرح نوکریاں کی. تو اس وقت سستا ہی بہت تھی, تو اس کو سستا ہی نہیں کہیں گے, اکول آمدنیاں بھی کم تھی. تو اب آمدنیاں بڑھ گئی ہیں, مہنگائی بھی بڑھ گئی, تو یہ تقریباً یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے. پہلے یہ کئی کئی ہزار روپے تنخواہ کا ہمارے دور میں تصور نہیں تھا, پندرہ روپے تنخواہ, بیس روپے تنخواہ, تیس روپے تنخواہ, پچہتر روپے تنخواہ, سو روپے تنخواہ. اب بڑے جو افسر اور یہ جو ہوتے ہوں گے ان کی ہو سکتا ہے کہ ہزار آٹھ سو روپے تنخواہ ہوتی ہوگی, لیکن عام طور پہ تنخواہ سو ڈیڑھ سو یہ عام تنخواہ ہوتی تھی, تو وہ چیز بھی سستی تھی. ایک روپے کا سیر گوشت ملتا تھا, سوا روپے کا ہو گیا, پھر ڈیڑھ روپے کا ہو گیا, بڑھتے بڑھتے اب تو مجھے پتا نہیں کہ سو سے زائد ہی ہوگا, اب تو دو سو روپے کلو گوشت ہو گیا. اللہ, گائے کا, بکرے کا پھر اس سے زیادہ. اور رمضان میں چونکہ لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو اس لیے مزید مہنگا ہو جاتا ہے, اور وہ قیمہ سموسے کے لیے بہت چاہیے, تو وہ گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار گئے, اس کو بولتے ہیں بٹ بولتے ہیں, گائے کی اوجڑی کا چھلکا اتار کر, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, تو گائے کی اوجڑی جس کو بٹ بولتے ہیں چھلکا اتارنے کے بعد, اس میں تلی کاٹ کر, گائے کی تلی کے ٹکڑے کر کے اس کو دونوں کو ملا کے پیستے ہیں, تو وہ قیمہ لال بن جاتا ہے, تو گوشت کی طرح نظر آتا ہے. تو وہ گوشت کی جگہ پہ سموسے جو آپ کو کھانے, تو اتنی بوٹیاں کہاں سے لائے گا قصاب جو ہے, وہ کہاں سے لائے گا. تو آپ کا شوق پورا کرتا ہے, وہ آپ کو اوجڑیاں کھلاتا ہے گوبر والی. اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ تلی کی جگہ, تلی بھی تو ظاہر قیمت رکھتی ہوئی بکتی ہے, وہ جما ہوا خون وہی اوجڑی کے سفید گوشت میں بٹ میں مکس کر کے قیمہ بنا کر اس کو لال لال کر کے دے دیتے ہیں. بعض نعوذ باللہ وہ زیادہ وہ جرم کا ذہن ہوتا ہے جن کا, ہر ایک نہیں کرتا ایسا لیکن ایسا بھی کرتے سنے گئے. اور تلی ملاتے ہوئے تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا. یہ عام طور پہ اس طرح کا قیمہ جو بازاری کباب سموسے ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے اور عموماً بغیر دھوئے ہوتا ہے, کیونکہ سموسے اور کباب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا قیمہ دھو لیا جائے تو ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے. تو بغیر دھوئے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے ان لوگوں سے معلوم بھی کیا ہے, کباب سموسے والوں سے. بلکہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ لہسن ادرک یہ بھی مکس کر کے وہ قیمے میں پیس رہے ہوتے ہیں. تو اس کو دھوئیں گے کہاں سے؟ دھوئیں گے تو یہ سارا جو ہرا مسالہ اس میں ڈالا ہے ادرک وغیرہ دھل کے چلی جائے گی, اندر چھوڑے اس کو نہیں دھوئیں گے. اور اسی کو بھون کر آپ کو سموسا بھر کے, اور سب سے زیادہ بھیڑ افطار کے وقت اسی کباب سموسے کے ٹھیے پر ہوتی ہے, پکوڑے کے. ایک ہی کڑھائی میں سب پکتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی عرض کر دوں کہ اس کا کھانا اس وقت تک جائز ہے جب تک ہمیں کنفرم نہیں پتا کہ اس نے ناپاک قیمہ استعمال کیا ہے. ہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے ناپاک قیمہ استعمال کیا ہے, اب تو اس کا پکوڑا بھی اس تیل میں تلا ہوا ناپاک ہو گیا, پکوڑا کھائیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے. اور اگر ہم نے دیکھا نہیں ہے تو پھر اگر کباب سموسا پکوڑا اس کا کھا لیا تو جائز ہے. لیکن گھن تو آئے گی نا میری باتیں سننے کے بعد. تو آپ بولیں گے گھر میں پکائیں گے, تو گھر میں تو قیمہ تو وہیں سے لائیں گے نا آپ تیار, پھر مشکل. اور پیس کے جو تیار رکھا جاتا ہے وہ ہر ایک ایسا نہیں کرتا, کوئی ناراض نہ ہو گوشت جو گوشت فروش ہے وہ ہر ایک ایسا نہیں کرتا, لیکن بہرحال ایسا کرنے والے بھی ہیں. یہ خود سمجھتے ہوں گوشت فروش جو مجھے سن رہے ہوں گے یہ کون کتنے پانی میں, تو چھیچڑے اور پتہ نہیں کیا کیا, یہاں تک کہ حرام چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی, جیسے کہ غدود, غدود بھی حرام ہے. اور بعض لوگ اسی طرح کی کیا کیا چیزیں قیمے میں پیس کر, چھیچڑے تو خیر حرام ہے اور پیس کے آپ کو لال لال قیمہ دے دیتے ہیں, آپ مزے سے لے جاتے ہیں. لیکن پھر کہتا ہوں سب نہیں کرتے, نیک لوگ اچھے لوگ بھی پڑھے. گوشت بیچنا گناہ کا کام نہیں ہے. جو قطعی جنتی تھے عشر مبشرہ میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی گوشت کا کام کرتے تھے, صحابی تھے. تو گوشت بیچنا یہ گناہ نہیں ہے, لیکن جو ایسا کرتا ہے وہ گناہگار ہے, جو نہیں کرتا وہ گناہگار نہیں ہے. جو کرتا ہے اس کو توبہ کی دعوت ہے کہ توبہ کر لیجئے, مسلمانوں پر رحم کیجئے, ان کی صحت بچائیے, ان بیچاروں کو غلط چیز نہ کھلائیے, کم کمائیے, کوئی بات نہیں, دو پیسے کم آئیں گے پیٹ تو بھر جائے گا, جتنا پیٹ ہے اتنا کھائیں گے آپ, باقی آپ کے بال بچے کھائیں گے, مر جائیں گے تو انہیں کے لیے چھوڑ جائیں گے, اور آپ کے لیے یہ رقم کہیں سانپ بچھو بن کر قبر میں پہنچی تو پھر کیا کریں گے؟ ہائے میرے بچوں نے مجھے مروا دیا, ہائے میری بچوں کی امی نے مروا دیا کہ اس نے یہ فرمائشیں کی, انہوں نے بولا کہ ہم کو کرائے کا مکان نہیں تو ہم کو آنرشپ چاہیے, تو ان کے لیے میں نے یہ الٹی سیدھی چیزیں لوگوں کو کھلائی اور اب مارا گیا میں, وہ سانپ آ رہا ہے, وہ بچھو چپک رہا ہے. نہیں, اللہ آپ کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی بچائے. میں تو ہر مسلمان کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں, کسی سے دشمنی تھوڑی ہی مجھے, میں تو آپ سب کی بھلائی کے لیے, ہم نے مدنی چینل شروع اسی لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے. تو مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ اعتکاف کی بات چلی تھی, تو مدنی اعتکاف ہمارا جو ہم مدنی اعتکاف منہ سے نکلا, تو ہمارا تو مدینہ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے دعوت اسلامی والوں کی زبان پر, بات بات پہ مدینہ مدینہ مدینہ یہ کرتے رہتے ہیں. اور ایک روایت بھی ہے, من احب شین اکثر ذکر ہو, کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو مدینے سے محبت ہے تو مدینے کے ذکر کی کثرت ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے والوں کے زبانوں پر. تو مدنی اعتکاف یہ جو تربیتی اعتکاف ہوتا ہے تو اس میں بڑے فوائد ہوتے ہیں. اعتکاف کے تو فوائد کا انکار ہی نہیں, فضائل آپ نے سنے, لیکن اس میں عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے. تو آئیے ایک مدنی بہار سنتے چلیں. اس مدنی بہار کا تعلق مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے. یہ ایک عام نوجوان تھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ عالم بنے اور مفتی بنے الحمدللہ. تو ایک حویلیاں کینٹ سرحد صوبہ سرحد کے ایک عیسائی بھائی جن کی عمر 52 سال تقریباً تھی جب یہ بیان دیا انہوں نے کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، بچے جوان ہو چکے تھے، مگر اس ادھیڑ عمر میں بھی فیشن کا بھوت نہیں اترتا تھا۔ ماہ رمضان مبارک میں باب المدینہ سے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا 30 روزہ مدنی قافلہ حویلیاں تشریف لایا۔ اس مدنی قافلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق اتاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی بھی شریک تھے۔ میرے بڑے صاحبزادے مجھے مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ملوانے لے گئے۔ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی انفرادی کوشش سے میں ان کے مدنی قافلے کے ساتھ آخری عشرے میں معتکف ہو گیا۔ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے حسن اخلاق نے میرا دل جیت لیا۔ دیگر عاشقان رسول نے بھی مجھ پر خوب انفرادی کوششیں کی، حتیٰ کہ مجھ سا سخت دل انسان بھی موم ہو گیا اور الحمدللہ عز و جل میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے فیشن سے منہ موڑا، سنتوں سے رشتہ جوڑا، داڑھی منڈانا چھوڑا، برائیوں سے ناطا توڑا اور بھرپور طریقے پر مدنی ماحول سے تعلق جوڑا۔ الغرض میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، داڑھی سجا لی اور امامہ شریف کا تاج سر پر رکھ لیا۔ میرا سر سبز سبز امامے سے سر سبز ہو گیا۔ اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سنت معلوم ہو جائے اس پر عمل کروں۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومے مچانے کے لیے تنظیمی طور پر حلقہ سطح کا ذمہ دار ہوں۔ آئیں گی سنتیں جائیں گی فیشنیں، نیکیاں بھی ملے کی جی اعتکاف، برکتیں پائیں گے اور سدھر جائیں گے، مدنی ماحول میں کی جی اعتکاف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جس طرح اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں اس طرح اسلامی بہنیں بھی اعتکاف کرتی ہیں۔ اسلامی بہن مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی، اسلامی بہنوں کا اعتکاف مسجد بیت میں کیا جاتا ہے، گھر کی مسجد۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ عورت گھر کے اندر اپنی نماز پڑھتی ہے، اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لے نماز پڑھنے کے لیے، تو جو جگہ مخصوص کر لی وہ مسجد بیت کہلائی۔ بلکہ افضل یہ کہ اس کو چبوترے کی طرح بلند کر لے، اگر نہیں بھی بلند کرتی تو بھی وہ حصہ جو مسجد بیت ہے جہاں یہ نوافل یا فرض نمازیں وغیرہ ادا کرتی ہے۔ اب اعتکاف کرنا اور جگہ مخصوص اس نے نہیں کی، کبھی یہاں پڑھتی کبھی وہاں پڑھتی ہے، اعتکاف کیسے کرے؟ تو اس کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ اب بھی کوئی جگہ مخصوص کر لے کہ اب میں یہاں نماز پڑھا کروں گی، یہ مسجد بیت ہو گئی اس کی، اب یہاں یہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب دوسری ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک اسلامی بہن ہے مبلغہ ہے، وہ اپنے گھر میں اس نے مسجد بیت میں اعتکاف کیا، اب اڑوس پڑوس کی اور اسلامی بہنیں ان کے باقاعدہ جدول ہوتے ہیں ترکیب سے، وہ جمع ہوتی ہیں اور حلقے وہاں لگتے ہیں اور اس میں یہ سنتیں سیکھتی سکھاتی ہیں، دعائیں یاد کرتی کراتی ہیں۔ اس طرح بہت ساری بے نمازی اسلامی بہنیں جو جوش میں اعتکاف کی رمضان کی رونقوں میں آ جاتی ہیں وہ الحمدللہ نمازی بن جائیں اور اس طرح گناہوں سے ان کا پیچھا چھوٹے۔ تو اس طرح ہمارے یہاں اسلامی بہنوں میں بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کریں وہ بھی صحیح ہے، اور اگر وہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں ہے جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان کو بھی یہ اگر نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ ایک جگہ وہ اسلامی بہن وہ مسلمان اپنے گھر میں کر لے جگہ مخصوص، وہیں اعتکاف کی برکتیں لوٹے۔ اور اس میں کوئی چھپ رہنا ضروری نہیں ہے، وہاں اور کام بھی گھر کے کر سکتی ہے، کپڑے بھی سی سکتی ہے، بچہ آ گیا تو اس کو بہلا بھی سکتی ہے، کوئی کام کاج ہوا تو بات بھی کر سکتی ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے بہت کچھ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کھانے پکانے میں تعاون بھی کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت وہ چپ چاپ بیٹھی رہے، پھر تو ظاہر ہے کہ بوریت ہوگی، بلکہ مرد ہو یا عورت اعتکاف میں ثواب سمجھ کر چپ رہنا، جس کو سو میں سکوت کہتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ضرورت کی بات کریں، جیسے میں اس وقت بولتا چلا جا رہا ہوں، کتنی دیر ہوگی بول رہا ہوں نا میں، تو یہ بولنا ثواب کا کام ہے، اور امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینا یہ تو وہ بولنا ہے، اس پر قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار ہے. تو اس طرح بہنیں بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. کچھ درود شریف ہمارے یہاں اجتماع میں پڑھے جاتے ہیں، میں پڑھوں گا، آپ بھی جب میں حصہ اسکپ کر کے پڑھاؤں گا تو پڑھیے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد، جو کوئی یہ درود شریف پڑھ لے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں. آپ بھی کہہ لیجیے، صلی اللہ تعالی علی محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. جو کوئی کھڑے کھڑے یہ درود شریف پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے پہلے، اگر بیٹھے بیٹھے پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى لہ. جو کوئی یہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 دن تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله. جو کوئی یہ کہتا ہے اس کے لیے بھی 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی کہہ لیجیے، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ابھی جو درود پاک پڑھا میں نے، یہ درود شریف 600,000 درودوں کے برابر ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو کوئی شب جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے کم از کم ایک بار بھی پڑھ لیا کرے، تو مرتے وقت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا، یہاں تک کہ قبر میں لے جاتے تک ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیتا رہے گا.